Drie uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De regering van Jemen en Houthi-rebellen zijn het eens geworden over de eerste fase van terugtrekking uit de belangrijkste havenstad Hodeida. Volgens de Verenigde Naties is het een belangrijke stap bij het beëindigen van de burgeroorlog in Jemen. Half december sloten de strijdende partijen al een wapenstilstand, maar toch werd er nog over en weer geschoten door de regeringsgroepen en Sjiïtische Houthi-rebellen. De gesprekken tussen de partijen werden dit weekend geleid door de Deense generaal Lollesgaard. Hij moet toezien op het staakt het vuur. Lollesgaard verving begin deze maand de Nederlandse generaal Kamaert. In Heerlen is kort voor middernacht een schietincident geweest. Volgens de regionale omroep L1 zijn er schoten gelost in de Hofstraat. Wat de aanleiding was, is niet bekend. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Kort na het incident riep de politie de hulp in van het publiek via een burgernetactie. Er werd gezocht naar twee mannen en een vrouw. De burgernetactie is inmiddels beëindigd. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Het is nog onduidelijk of er een akkoord is over het aanblijven van KLM-topman Elbers. Air France-KLM wil niet reageren op het bericht daarover. De Franse krant La Tribune meldde gisteren dat Elbers kan blijven, maar dat er wel bedrijfsonderdelen in Frankrijk en Nederland worden samengevoegd. Bronnen bij KLM zeggen tegen de Telegraaf en het AD dat er nog geen akkoord is. La Tribune zou worden gebruikt in een publicitair spel. Het aanblijven van Elbers is in Nederlandse ogen belangrijk voor de zelfstandigheid van KLM. Aan de kathedraal van Salisbury heeft enige tijd een Russische vlag gehangen. Onbekenden hadden hem opgehangen, waarschijnlijk als provocatie. In de Engelse stad werden bijna een jaar geleden de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter vergiftigd, vermoedelijk in opdracht van Rusland. Het weer, de temperatuur daalt tot een graad of 2. Later overdag is het eerst nog zonnig, maar in de loop van de dag gaat de bewolking toenemen en 's avonds kan er dan wat regen vallen. Het wordt 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Myrthe van der Drift. Welkom terug bij Focus. We gaan terug in de tijd. Rond de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 kwamen veel Surinamers naar Nederland. Alleen een huis, dat had je niet zomaar. In Amsterdam Zuidoost, de wijk die toen alleen nog bekend stond als de Bijlmer, stonden wel veel panden leeg. Tja, wat deed je dan? Nou, dan kraakte je een huis. Straks hoor je de documentaire Gliphoeven, een vergeten strijd. Over de flat Gliphoeven in de Bijlmer in Amsterdam. Maar eerst... Biologische lariekoek. Schrijver Koen Moons ontmantelt de volgende misvatting. 1 op de 10 kinderen is onecht. Nieuwsgierig kijken leerlingen elkaar aan als het onderwerp op school ter sprake komt. Welke 3 klasgenoten hebben een andere vader dan gedacht? Want 1 op de 10 mensen is een onecht kind, wordt gezegd. In werkelijkheid zit er misschien geen enkel koekoeksjongen in de klas. Het percentage ligt namelijk veel lager. De zogeheten koekoeksgraad is de treffende term voor het percentage bastaardkinderen. En die schommelt in meerdere landen al honderden jaren slechts tussen 1% en 2%. De eerdere schattingen kwamen voort uit gegevens van vaderschapstesten, die natuurlijk gedaan worden als er twijfel is over vaderschap. Niet bepaald een representatieve steekproef. De term koekoeksgraad verwijst natuurlijk naar de koekoek die haar ei stiekem bij een ander in het nest legt, waarmee ze de vreemde ouders voor de verzorging laat opdraaien. Helemaal vergelijkbaar met de menselijke situatie is het niet, omdat koekoeken hun ei droppen bij een vogel van een andere soort. Vaker gebeurt het dat vaders een jong van hun eigen soort grootbrengen, terwijl het ongemerkt niet hun eigen kind is. Bij mensen, maar ook bij veel andere dieren die in principe monogaam zijn. Als het om overspel gaat, zijn er alleen al in het vogelrijk veel voorbeelden te vinden. Neem de onschuldig ogende pimpelmees. Het pimpelmeesvrouwtje gaat vreemd bij de vleet en legt zo'n 12% onechte eieren in haar nest. Ze wipt wel 10 keer op een dag en slaat het sperma van verschillende mannen op om er later de eieren mee te bevruchten. Het vreemdgaan gebeurt vlak voor ze eieren legt, waardoor het vreemde sperma als eerste wordt gebruikt. Waarom vrouwtjes dit doen? Dat zullen die vaders van die 1% kinderen ook wel willen weten. Koen Moons las voor uit het boek Plassen over kwallenbeten. Dat schreef hij met Maartje van Kouwen en Stijn van Schie. Hierin maken ze korte metten met biologische lariekoek. Meer mooie verhalen uit de wetenschap? Ga naar de website van NPO Radio 1. Of luister naar Focus Wetenschap in je favoriete podcast-app. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. I handle my charm with time and sleight of hand. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She handled her charm with time and sleight of hand. But I'm just trying to love you any kind of way. But I find it hard to love you, girl, when you're far away. Away. Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go, but I fell in love on the seaside. On the seaside. In the seaside. Je hoorde Seaside van het debuut en het doorbraakalbum van The Kooks uit 2006. NPO Radio 1. Focus. Tot 1957 maakte Suriname deel uit van het Nederlands Koninkrijk. Toen de onafhankelijkheid werd uitgeroepen, kozen veel Surinamers ervoor om in Nederland te gaan wonen. Maar een woning had je dus niet zomaar. In de zomer daarvoor kraakte al een groep Surinaamse activisten zo'n 100 woningen in Gliphoeve, een flat in de Bijlmer, een wijk in Amsterdam. De wijk werd het Surinaams centrum in Nederland met veel chaos en gezelligheid. Totdat heroïne zijn intrede deed. Wat betekent dat voor Gliphoeve? Oud-bewoners en betrokkenen blikken terug op het roemruchte verleden van de flat. Luister naar een radiodocumentaire Gliphoeve, een vergeten strijd. Gemaakt door Maartje Duin en Daan Dekker. Dit is het erf van de familie Menkenberg aan de Gemenelandsweg in Paramaribo. De familie telt 12 kinderen. 6 zijn al in Holland, 6 gaan morgen. Met vader en moeder. Waar wonen de kinderen in Holland? Dordrecht, Zaandam, Gliphoeve. Dat is in Bijlmer, hè? Ja. En waar gaat u wonen? Ook in Bijlmer meer. Bij een zoon. En heeft u plaats genoeg voor 8 mensen? Jawel, ik krijg 2 kamer en binnenkort een huis. Maar en waar ben jij? 11. Vind je het leuk om naar Holland te gaan? Ja. Ja, meneer. Maar het is koud in Holland, toch? Zou je wel weer terug straks willen naar Suriname, wat denk je? Of blijf je in Holland voorgoed? Misschien blijf ik daar voorgoed. Nou, welkom bij Gliphoeve. Hier ben ik grootgebracht. Hier heb ik gestooid. Hier is mijn hart gebroken als tiener. Er is ontzettend veel hier gebeurd. Grote huizen, lange gangen, liften over mooie flatten. Alles kan je krijgen, het geld is toch voor rijken. Ik heb me niet zo verdiept in de politiek. Maar wat ik wel weet is dat Suriname op een gegeven moment onafhankelijk werd. En dat de bewoners toen van Suriname de keus hadden of zij daar zouden blijven of naar Nederland wilden komen. Mijn vader is analfabeet geweest. En mijn moeder die is tot de 6e klas lagere school geweest. Ze wilde eigenlijk een beter leven voor hun kinderen. Ik denk dat ook wel meegespeeld heeft de onrust van de politieke partijen, wie daar aan de macht zou komen. En dat er misschien wel een bepaalde onderdrukking zou zijn voor een bepaalde bevolkingsgroep. Ik ben zelf Hindoestaanse, van islamitische afkomst. Beide ouders ook. En ja, ze hadden gewoon heel weinig mogelijkheden in Suriname. Toen ik hier aankwam, liep ik door een galerij, door de binnenstraten. Dat was eigenlijk een soort verbinding tussen de flat en de parkeergarage. En op de binnenstraat had je woonhuizen, maar ook de liften die je naar hoger brachten. Dus ja, het was enorm groot, als een klein kind. En al die deuren naast elkaar, dat kende je niet in Suriname. En dan nog wel zoveel huizen op elkaar gestapeld. Dat was ook zo, hè? Nee, dat kan niet. Je kan niet bovenop elkaar wonen. Hoe kan dit? Wie heeft het bedacht? En wat slim. Ja. Ik stond te trillen. Dat kan ik je wel zeggen. Ik stond te trillen op mijn benen. Want ik wist natuurlijk niet, niemand van ons wist wat er zou gaan gebeuren als je op dat moment zelf gepakt werd. Dus het is een zomeravond en ik ga naar de Bijlmer, waar Juust spreekuur had. Het was in de Binnenstraat en daar had hij dus een soort van spreekkantoor waarin allerlei mensen zaten. Creolen, Javanen, alles zat er, oudere mensen, moeders met kinderen. We zouden dus gaan kraken. Er was een enorme leegstand. Omdat het van die enorme grijze, grauwe, betonnen blokken waren. Waar mensen die zich dat geld kunnen permitteren niet in gingen wonen. Die gingen naar Almere. Dus die flats die stonden en masse leeg. En dat terwijl die trek vanuit Suriname naar Nederland bijzonder groot was. En allerlei Surinamers in pensions weggestopt waren. Dat waren echt erbarmelijke omstandigheden. Dus die actie was echt volkomen legitiem. Ik zie het nog zo voor me. Als je voor die flat staat, heb je de deur. Links van de deur heb je de keuken. De keuken heeft een raam. Boven dat raam zit een luik. Nou, daar ging dus je breekijzer in. In Suriname zeg maar een kroebaal. Weet je, daar gaat je kroebaal in. En je rukt, je wipt als het ware dat raam open. Je trok je broekriem uit. Dan zakte je dat door het raam naar beneden. En dan haakte je dat scharnier waarmee dat ding dicht zat. Daar ging je riem omheen en trok je hem naar boven. Was het keukenraam open. Boom! Je springt door het raam, twee mannen. De rest zit nog te kijken of er iets van politie, weet ik veel, wat dan ook kwam. Nou, dan sprongen de twee man naar buiten. Die klikte de deuren op aan de binnenkant. Schroeven los, jouw slot erin, paste precies op maat. Hup, twee schroeven vast. En Juus zei, gefeliciteerd, dit is uw woning. En dat was het. En er was een stoel, was meegenomen. Die werd er neergezet, een tafel. En binnen een dag daarna kon je er intrekken met je gezin. Door die acties is de Bijlmermeer definitief zwart geworden. Kijk, het is nu ook al bijna 45 jaar terug dat dit gebeurd is. Ik was toen 22 jaar oud. 21, 22 jaar oud. En als ik me kan heugen, heb ik meer dan 1000 flats gekraakt daar in de Bijlmer. Juus Maatrek en ik hebben samen de krakactie gedaan. We werden gebeld vanuit Suriname dat er een vlucht komt met hopeloze gevallen. Met krapeergevallen bedoel ik. Ja? Dan wisten wij van oké, we kunnen die krapeergevallen niet daar laten kraperen op Schiphol. Dus dan gingen we die mensen ophalen. Weet je? En die mensen moesten onderdak hebben en de overheid die deed niks. We hebben dus eerst brieven gestuurd naar al die woningbouwverenigingen. Ze hebben gezegd, die huizen zijn voor de Hollanders die hier zo moeten komen. We hebben zelf met de burgemeester Sam Kalden nog hierover gesproken. Hij heeft geweigerd om ons die huizen te geven. Ik ben boos geworden daar, iedereen weet het. Ik heb mijn schoen uitgetrokken, ik heb het gegooid naar hem toe. En ik ben altijd een sociaal voelend mens geweest. Dus dat deed me ontzettend veel pijn dat we op deze manier belasterd werden en belaagd werden, terwijl wij als het ware ook Nederlanders zijn. De meeste van ons zijn geboren getogen Nederlanders. En als ik al zag wat er hier in Suriname gebeurde, zag je elke dag schepen binnenkomen van de KNSM. Die brachten al mijn goud, al die hout, stammen weg, bauxiet, alles ging maar weg. En wij gingen geen stap vooruit. Hè? En toen ik dan in Nederland ben aangekomen, dan moet ik nu gaan bedelen om te vragen van, wil je me alsjeblieft helpen? Toen hebben ze gezegd, jullie kunnen kraken, de deurwaarde staat klaar voor jullie en jullie gaan de deurwaarde betalen. Toen hebben ze gezegd, oké, weet je zo hebben, dan gaan we het zo doen. Ik ben de weer Karolo, een gezin met 7 kinderen en baby's. Dit is een groot schandaal. De Surinamers protesteren heftig tegen dit politieoptreden, tegen kinderen en onschuldige Surinamers, voor wie de Amsterdamse gemeente geen vestigingsbeleid heeft. En toen kwamen er geloof ik iets van bijna 30, 40 politiewagens. om een paar Surinamers die actie voeren te komen ontruimen daar. Als ze willen dat ze, als wij Surinamers naar Suriname moeten gaan, dan moeten ze per kop 40.000 gulden geven om terug naar Suriname te gaan. Want we zijn hier gekomen om kwaad te doen. We zijn hier gekomen om te studeren, om wat te leren. Maar nu zijn we niet klaar wegens deze actie, omdat het met bloedhonden gekomen is. Dus we zijn geen mensen, we zijn honden. Want als we mensen waren, zouden ze nooit met bloedhonden komen. Maar ze hebben die mensen toch niet uit die flat weggehaald, hoor. Die mensen zijn in die flat gebleven. Oké, ik ben heel benieuwd. Mm-hmm. Want ik heb eigenlijk nooit geweten over de plek waar we wonen, Gravenstein. Dus ook Gliphoeven 1, Gliphoeven 2. Gliphoeven 2, het was vroeger Gliphoeven 2 toen ik hier kwam wonen. Okay. Toen was jij er nog niet. Maar ik wist nooit dat het activistisch was. En ik heb nooit echt eigenlijk geweten over hoe jij erin stond. En je hebt me nooit echt erover verteld. Oh nee, dat klopt. We hebben nooit tijd gehad. Het was altijd werken, studeren, werken, thuiskomen. Dus ik had geen tijdje niets te vertellen. En toen jij zo ver was om activist te worden, ben je boep, direct in het activistenleven gestapt. Dus je hebt gewoon je eigen ding gedaan. Nee, maar ik vind het wel mooi om te zien, omdat we zijn twee verschillende generaties. En je weet dat ik zelf ook heel veel werk aan schrijven, omdat ik vind dat we onze geschiedenis moeten vastleggen. Vooral omdat we ons de Surinaamse geschiedenis en de geschiedenis van Afrikaanse afkomst heel erg gemarginaliseerd is. En zelfs unknown. Het is zelfs wordt niet vaak verteld. Dus ik ben wel benieuwd op dit moment van hoe hebben Surinamers de Bijlmer ervaren vroeger toen ze hier naartoe kwamen. Nou, ik had persoonlijk nooit van kraken gehoord. Ik kende het woord niet eens. En toen ik hier kwam, ik hoorde, je moet kraken, je moet zelf pakken, anders krijg je niets. Dus ik dacht, ik zal meedoen, want ik wil wat. Je moet grabbelen. Er kwam op dat moment heel veel Surinamers hier naartoe. En heel veel van die Surinamers woonden in kleine hotels. Dat heel erg brandgevaarlijk was. En daar had ik geen zin in. Ik had koffers met heel mooie kleren. Mijn mooie sieraden. Ga ik toch niet in een koker slapen of een klein hotelletje met een heleboel mensen in een kamer. Dan moet je wel. Wonen is een recht. Het is het eerste ding wat je hoort. Ik zeg, ik wil wonen, dus ik heb ook recht. Dus je was stiekem toch activistisch? Ja, zonder dat ik het wist. Zonder dat ik het wist. Ja, volgens mij is het de derde huis. Dat herinner ik me wel. Vanaf de lift was het de derde huis. Oh, dit is ook zo typisch. Wow. Er zit naar binnen te kijken. Zo van, hebben we echt zo gewoond? Met 20, 30 man? Het is toch... Ja, ik gluur nooit naar binnen, maar dit moest ik even doen. Sorry meneer, sorry mevrouw. Hier was het altijd gezellig. Het was hier altijd druk bij mij oom thuis. Mijn oom, het was eigenlijk een beetje de... Ja, in een Indianendorp heb je opperhoofdjes, toch? Was eigenlijk zo'n type die wist van verbinden, die wist van problemen oplossen. Maar hij zei, kom maar en we gaan vanaf hier alles regelen. En daar ging het om, dat we gewoon een plek hadden waar we dan terecht konden. En iedereen kwam hier eigenlijk. Het is de keuken en dan had je nog 3 slaapkamers en een woonkamer. En je moet je voorstellen hè, dat wij in Suriname eigenlijk gewend waren om op de grond te slapen. Dus alle oppervlakte werd gebruikt als slaapplaats. We hebben ook vakanties hier met elkaar doorgebracht. Het was al een hele vakantie als je van Driehoog naar je oom op de zesde verdieping ging. Het was niet zo dat we dan de auto instapten of de vliegtuig instapten en dat we naar Suriname gingen of naar Spanje. Nee, dat kenden wij niet als kind. Nou, alles speelde zich af in deze flat. In Suriname hebben we geen ondergrondse containers. Dus een vuil werd gewoon gedumpt, net buiten je huis. En hier kun je niet eventjes buiten het hek zetten. Dus het werd gewoon zo naar beneden gedonderd. Dus er gebeurde vaak dat gewoon iemand iets op zijn hoofd kreeg. En we hadden zelfs op een gegeven moment hele mooie containers beneden. En langzaamaan merk je dat mensen dan hun gedrag begonnen te veranderen. En dat de vuilniszakken dan in de containers werden weggegooid. We kregen hier zelfs vuilniszakken, hè? Ze hoefden zelf niet te kopen. We kregen zelf vuilniszakken om te zorgen dat het vuil in de container kwam. Dat is een stukje opvoeding. We proberen de mensen te leren van hoe ze zich moesten gedragen in die gemeenschap en hoe ze zich moesten tonen in die gemeenschap. Zodoende zijn we toen begonnen om met die stichtingen en verenigingen op te richten, zodat we meer steun konden krijgen en meer hulp konden krijgen. Je moest die mensen helpen om aan de baan te kunnen komen, toch? Dus op een gegeven moment hadden we meer dan 200 mensen in dienst. Ja? We zijn flatbewakers hebben we aangetrokken. We hebben barkeepers aangetrokken. Maatschappelijk werkers, onderwijzers, kinderhulp. Dat zijn dingen. Crash. Al die soort van dingen hebben wij toen in het leven geroepen. Alleen om die mensen te kunnen helpen. Het was veilig. Het klinkt raar, want op een gegeven moment had je natuurlijk heel veel criminaliteit. En toch voelde ik me hier veilig. Die flat heb ik weet niet hoeveel geld gekost. Nou, het had allemaal voor de helft gekend. Ik kwam zeg maar naar de flat in 1975, zo'n beetje. Ik werd er naartoe gestuurd als onderhoudsman van stegelzetter. Want wat was het nou het probleem? Die Surinamers kwamen naar Nederland en die kregen een woning. Het was natuurlijk koud voor hun. Sommigen stakken een vuurtje in de huiskamer. Maar ze gingen ook in die badkamer zetten ze de warmwaterkraan open. En die lieten ze gewoon lopen, soms een hele dag. Net sauna werd het. En dan knapte op laatst de tegels zo van de wand af. En dan moesten wij dat weer allemaal repareren. Dus nieuwe tegels weer opmaken. En een hele hoop van die mensen die waren ook niet gewend een aanrecht. Ze hadden van die kunststof aanrechten in de keuken. En wat deden ze dan? Namen ze kip en dan met een hakbijl. En dan sloegen ze, maar ze sloegen ook nog wel eens naast die kip. Dus er waren erbij, die kregen 3 keer per jaar een nieuw aanrechtblad. Op laatst denk je, bekijk het, maar je ging ook, je deed het gewoon, dat was het werk. En we hadden altijd lol. Je had er bordelen. Je had gokhuizen. Je had een hele hoop eethuizen. En waar je ook kwam, net op, binnen, hier een fles whisky. En als je leeg is, daar nog een fles whisky. We hebben wel eens gehad dat een van die jongens van ons om 9 uur al lam was. Moesten we in de kruiwagen naar beneden brengen. En dan was ik de enigste blanke. Iedereen, de hele familie, moest altijd met mij op de foto. We waren de bakkeraars, de blanken dus. Bakkeraars waren er ook bij, ja. En ook de manier hoe ze gingen dansen, ja. Dat was niet altijd even in de maat, laat me het zo zeggen. Het was de Belmer-band eigenlijk, kan je zeggen. Het was echt de hostband van de Belmer. En als je dus in de Belmer woonde, dan was er ook maar één keus. Dansen met de Funmasters. Een band in een huiskamer, dat kan eigenlijk niet. Maar je zult versteld staan hoe lenig muzikanten dan op dat moment zijn om in zo'n huiskamer te passen. dan speel je maar je trompet bij wijze naar beneden in plaats van naar voren. Snap je? Ja. Soms stond ik helemaal in een hoekje gedrukt. Niemand zag me, alleen mijn stem hoorde je. De deur die bleef ook gewoon open. Die kon niet meer dicht. En het mooie ervan was, als je niks te doen had, dan hoor je ergens muziek vandaan komen. Ja. En als kleine jongen ben je dan nieuwsgierig, pak je je fiets. En dan volg je gewoon de muziek. En dan parkeer je je fietsje beneden. Ga je naar boven en drink je iets. De politie kwam op de feesten. Ja, regelmatig. Kom ze langs om te zeggen... Het moet zachter. Het moet zachter, het moet zachter. Nou, dan kun je twee dingen doen. Nou, je gaat zeggen, nou, het wordt zachter. Of je gaat gewoon naar de buren en zeg, joh, kom lekker wat eten, drinken. Dan ben je de politie ook niet meer. Ja. Maar het was toch leuk. Het was heel leuk. Het was een hele leuke tijd. Ja, het is een tijd die ik niet meer vergeet. Gliphoeven was echt een plek waar cultuur bruiste, ontdekt werd, gevormd werd. We waren niet de onderdanige types die gewoon braaf niet naar de discotheek gingen omdat we geweigerd werden. We organiseerden onze eigen feesten. Dat we geen werk kregen, toen hebben we onze eigen banen gecreëerd. We gingen onze kunst verkopen. Je komt er op een gegeven moment achter dat je dingen meemaakt en je denkt dat jij de enige bent die ze meemaakt. Dat je vaker aangehouden wordt door de politie. Dat als je in de tram stapt, dat de trambestuurder omroept van, kijk uit, er zijn zakkenrollers. En dat je erachter komt dat het blijkbaar over jou gaat. Dat je geen werk krijgt. Dingen die tot aan de dag van vandaag nog actueel zijn. Maar wij kwamen daarachter omdat wij de eerste golf waren, de eerste generatie waren die daarmee te maken kregen. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. We hebben daar theaterstukken over gemaakt en brachten ook dat soort boodschappen. Daar was trouwens de garage. En dan kon je daar naar binnen. En dan was de binnenstraat, de eerste verdieping. Wat je een aantal jaren zag, is dat ook mensen daar beneden stonden om bijvoorbeeld, dat noemen ze hosselen. Er stonden de mensen, die zaten dan bijvoorbeeld Surinaamse groenten of fruit te verkopen. Door net iemand geland was en die had dat meegenomen. Dat was hier gewoon nog niet verkrijgbaar. Er stonden mensen zonder er in de binnenstraat te verkopen. 1,50. Ja, mijn vader is een keer met zo'n wagentje van Jacques Armans. Toen hadden we hier nog een Jacques Armans. En dus met zo'n boodschappenwagentje heeft hij daar bara's staan verkopen. En dat gewoon een beetje bijverdienen. En dat is nog iets voor de... Ze hadden het naar hun zin, want ja, ze hadden allemaal geen werk natuurlijk, de meeste, hè. Dus ja, ze kwam uit hun bed, meneer, ze wou. Ze gingen s'nachts leefden ze eigenlijk. He, de een, dus, wat ik zeg, die had een gokhuisje. De ander had een eethuisje. En ze rotzooiden zo. En kaarten, veel kaarten. Dus ja, waarom zouden ze hun druk maken? Ze kregen hier zo geld. Hallo, vriend. Ik ben niet zo'n geitenvriend, hoor. Die geiten vond ik eng, maar kippetjes vond ik leuk. Het was hier ook heel anders. In mijn beleving was de kinderboerderij kleiner. Als het er een keer als kind kwam. Op een gegeven moment liepen we buiten. En toen vonden we een paar kuikentjes. Nou, ik was eigenlijk grootgebracht met beesten. Dus die kuikentjes hebben we meegenomen. En we onderin de flat. Hebben we de flatmuur van de boksen half afgebroken. Want die stonden allemaal leeg. En daar hebben we hokken van gemaakt. En daar hadden we kippetjes in. En konijntjes hadden we erin. En op laatst had ik, zeg maar, buiten had ik een stukje afgezet. Met een stukje gekraakt. En daar had ik die schaapjes buiten gezet. En die geitje op laatst. Maar ja, op een gegeven moment werden ze natuurlijk groot. En het is natuurlijk die Hindoestanen en alles. Die eet allemaal geiten en schapen natuurlijk. Hè. En die had van die stortkokers. En dan kwam je het weekend, nou, dan stonk het als wat. Want dan hadden ze een schaap geslacht in de flat. En die zat een half nog in de stortkoker. En toen heb ik een Chinees hangbuikvarkentje erbij gekocht. Want wat is het nou? Als er varkentje bij die geitjes loopt, dan zijn die geitjes onrein. Dus dan worden ze niet opgegeten. Dat was een truc. Dus zo waren er een hele hoop van die trucjes. En die kinderen hadden er plezier in. En ook die oudjes, die oude Surinaamse vrouwen en zo, en mannen, die hadden er echt plezier in. Want een hele hoop van die mensen, die kwamen dus, die hadden een erf. En die kwamen nou weer, ja, hoorde kippengeluid, hoorde een haan kraaien. En dat deed hun toch aan thuis denken, een hele hoop. Mijn vader kwam hier graag op zijn fiets. En stond hij lekker te kijken naar alle dieren. En dat gaf hem ontzettend veel rust, merkte ik altijd. O Nederland, geef me recht met Kosseban. O Nederland, geef me recht met Kosseban. O Nederland, geef me recht met Kosseban. Boerenkool met rookworst eten wij in Nederland. Maar in Suriname rijst met kousenbaan. Boerenkool is heerlijk, maar alleen in winterland. Wat moeten we anders eten in dit koude kikkerland? O Nederland, geef me recht met kousenbaan. O Nederland, geef me recht met kousenbaan. Als je betaald wordt om werk te doen in opdracht van de gemeente Amsterdam, dan is niet de bedoeling dat je daar een kinderboerderij in elkaar timmert en konijnen gaat fokken. En dat deugde niet. Ik ben op 1 januari 1979, in een hele koude winter met sneeuw en ijs, ben ik in de Bijlmer terechtgekomen via de gemeente Amsterdam, die mij gevraagd had om projectleider te worden in Gliphoeven en de omliggende flats. En ik moest zien uit te vinden wat daar gebeurde en leiding geven aan de besteding van subsidiegelden. Gliphoeven stond bekend als een bijna wekelijks in het nieuws voorkomende flat waar altijd wat was. Ofwel iets met een gezin wat uitgezet werd, of een kraker die daar was neergestreken. Het was een zorgenflat. En wethouder Kuipers heeft mij destijds gevraagd, op een soort persoonlijke missie ook, daar naartoe te gaan. Dus ik heb een kantoor geopend in de binnenstraat van Gliphoeven. Ik heb een Surinaamse secretaresse aangetrokken. Die kende een beetje de mensen. Ik had een telefoon, een fax, een kopieermachine. En ze wensten mij veel succes in Gliphoeven. Ze vonden me heel dapper dat ik daar zomaar in een kantoortje ging zitten. Tussen al die mensen in. En je wist maar nooit wat er met hem ging gebeuren. Er was natuurlijk een hele hoop criminaliteit daar. De politie zelf kwam er natuurlijk niet in zijn eentje. Die keken wel uit als het hele zootje tegen jou in opstand kwam. Je had van die binnenstraten. En dan had je al een grote ramen van een meter bij, anderhalve meter hoog. En als elk weekend, dan sneuvelde daar zeg maar zo'n 20 van die ramen. He, want dan liepen ze niet gewoon, nee, dan liepen ze gewoon met de pistool langs. En dan was pang, pang, pang, pang. En dan schoten ze gewoon die ramen stuk. Op laatst hadden we de onderhoudsploeg, die had een voetbalvereniging. Hè, wij, en dan gingen we voetballen tegen de Surinaamse van de Gliphoeven. En dan kwamen we zeg maar terug en dan gingen we in de keet. Een soort verzamelplaats, een bar en alles was het. En dan gingen we daar een bakje koffie drinken, een biertje drinken en zo. Maar ik heb wel meegemaakt door er eentje zeg maar, van één oog af. Die stond zo met een oesie, die schoot zo dwars door de keet heen. Dan vloog iedereen van de. En dan waren iedereen weg. Mijn moeder heeft me echt in Diemen op school gezeten, omdat ze me wilde behoeden van de enge Bijlmer tussen haakjes. Op de foto zie je dus 5 kinderen, 4 witte meisjes en 1 zwart jongen. Dus zegt nog soms tegen me dat ik zelfs ook een racist ben. Ik zeg ja. Ja. Ik heb je ook altijd afgezonderd, omdat ik weet wat er hier in de Bijlmer gebeurt. Bepaalde mensen die een ander heel negatief kan beïnvloeden. En beïnvloeden ook kinderen. En dat wil ik niet. Er werd heel veel gegokt. Er gebeurden ook andere dingen. Drugs hier, drugs daar. De junks in de trappen. En ik heb je daarvoor beschermd. Ja. 78, zo'n beetje begon dat, hè? Toen het opliep. je kwam grotere ploegen, stonden er steeds in die binnenstraten. Kijk, eerst stonden er zeg maar misschien 10, 15 man. Maar later stonden er zeg maar wel 20, 30. En ook de, ja, kijk, de dealers stonden er natuurlijk ook. Glippenvoor was eigenlijk de plek waar je je drugs kon gaan halen. Omdat daar de grote mannen woonden. Die hadden contact met de Chinezen. Ze kwamen zeg maar met de racefiets uit de stad. En dan hadden ze in hun fiets, dat vergeet ik nooit, in hun fietsframe, hadden ze zeg maar onder hun zadel, hadden ze allemaal zakjes in zitten. En dan verkochten ze weer de drugs. En je had ook, want er waren mooie figuren. Die hadden zeg maar een lange jas en dan deze jas open. En er hingen er 100 van die zakjes met has zeg maar aan een speldje. En die kon je dan kopen. Het gaf ook een beschermd gevoel, want ja, hoge gebouwen, daartussen kon je dan je dingen doen en niemand die op je lette. Dat was het comfortabele van de Bijlmer. Van als je daar bent, ben je vrij. Ga vrij. Ik was 15 toen ik hier kwam. Maar toen ik eenmaal hier kwam, had ik dan wat men zegt aanpassingsproblemen. En later bleek ook dat heroïne je dan toch in een kokon plaatste. En dan hoefde je niet te denken aan hoe je toekomst zou zijn. Je dacht ook niet van ik moet wat van mijn leven maken. De gedachte dat je uit Suriname komt heel ver van huis. Nee, die heroïne geeft zo'n comfortabel gevoel. Je gaat maar door. Iedereen heeft een bergruimte. Dan waren we daaronder en dan was je niemand tot last. En je maakt het een beetje wit en je zet een bankstel. En die mensen geven je een televisiekabel van boven. Heb je ook tv, je hebt ook magnetron. Ze hadden ook dat ze dan een gat maakten ergens en dan een plank erop. En dan gingen ze onder de grond. Woonden ze ook. Ik heb mensen die gewoon in een gat woonden. Sanitair was een probleem. Soms kon je bij iemand je behoefte doen. Maar ja, vaak deden we het gewoon in een berging dat open was. Veel mensen zijn er ook van ziek geworden, want het is normaal. Het is niet hygiënisch. Mensen kwamen naar de Bijlmer als ze iets nodig hadden. Een bewoner van de flat die bijvoorbeeld een vierpit gasfornuis nodig had. Dan zorg je dat ze die kreeg. Schoolkleren bijvoorbeeld. Soms had je dan moeders die het niet zo breed hadden. En als je dan 10 broeken kon kopen voor zeg 15 gulden, dan deed je dat. Had je 1,50 voor een broek betaald. En ik had 15 gulden om mijn drugs te kopen. Dus het was eigenlijk een samenwerking. Iedereen is dood. Vooral als ze langer door zijn gegaan. Ze langer door zijn gegaan, want dan kreeg je die vergiftigde heroïne. Die heeft ook genoeg mensen kapot gemaakt. Je hebt zelf mensen die tot nu toe door die vergiftigde heroïne hun leven kwijt zijn. Ik liep er zo naar achteren en ik draaide me om. En toen stond hij al hier. En hij hield dus de deur met zijn voet tegen. En hij begon toen met die mes voor de keel en geef op wat je hebt. Het ging heel snel allemaal. Het ging echt heel snel. En hij heeft alle nieuwe kleding voor de bruiloft die mijn nichten gekocht hadden. Ik was niet geslaagd, dus ik had nog wel geld. Maar die heb ik weten te redden, maar de rest dus niet. En dat heeft eigenlijk, dat was de druppel voor mijn ouders. En toen zijn ze zich gaan inschrijven en aangegeven dat we wilden verhuizen. ik heb mij geschaamd. Ik heb mij geschaamd om te zien hoe die flat achteruit is gegaan. Ja, en ik ben geschrokken om te kunnen merken dat het alleen maar bergafwaarts is gegaan met die flat. Dat was bekend bij de politie in de Bijlmer. Het was bekend in de wandelgangen in Glipphoeven. Weet je, dus de mensen, een heleboel van die mensen die nog steeds in Glipphoeven wilden wonen, die zijn ook verhuisd. Want ze konden het niet aan. Dus dat is het. Onze eigen mensen zelf hebben zich ook teruggetrokken. Dat is ook wat er gebeurd is. Ze vonden het erg. Dat is het. Ja. Die drugstijd die volgde op de periode van de overbewoning in Glipphoeven is natuurlijk ook voor het Surinaams welzijnswerk de ondergang geweest. Ze konden ook niet meer geloofwaardig opereren. Een jongerencentrum openen kon je niet meer zonder dat je daar de junks binnenkreeg. Dat ging niet meer. Dus het werd ook gewoon veel minder gezellig. Er is ontzettend veel gebeurd omdat de begeleiding er niet was. Hadden we een betere begeleiding gekregen, dan was dit niet gebeurd. Er zou sprake van zijn dat er steeds meer Surinamers uit verschillende delen van het land graag naar de Bijlmermeer zouden willen komen en hier zelfs naartoe komen, nu al, is dat waar? Het is een compleet logische zaak. Surinamers hebben hier identiteitspunten. Ze kennen elkaar, ze houden van elkaar en ze kruipen bij elkaar. U kunt ze dat niet kwalijk nemen. Hoge concentraties zoals in Glipphoeven, daar zijn er oplossingen voor. De beheersraad heeft aangetoond dat wij dus de juiste oplossingen kunnen bieden, mits de gemeente dus wel met het centen op tafel komt. De gemeente was gewend dat ze onderhandelde met een bestuur. En dat bestuur van de stichting Interim Beheer, opvolger van een voorganger, de beheersraad. En die had uiteindelijk ook, ondanks allerlei signalen dat het bij die stichting niet helemaal goed liep, hebben die altijd behoorlijk wat geld gekregen. In euro's ging daar zeker een paar miljoen per jaar heen. En dat ging alle kanten op. Dat ging deels naar de stichting. En het ging deels ook naar dat technisch herstel en onderhoud. Zonder dat er al te veel werd gecontroleerd. Dat was een probleem. Een probleem wat ik veel scherper in beeld heb gebracht, omdat ik daar met mijn neus bovenop zat, dan de gemeente zich realiseerde. Er werd met geld gestrooid en er was bijvoorbeeld ook altijd contant geld in de kas. En er werd wel eens geld gegeven aan mensen. Dat was dan noodruchtige landgenoten. Er moest dan geld naartoe. En zo werd het dan op een bonnetje verantwoord. Het was een levendige, maar ook een beetje rommelige wereld. Wij werden kwalijk genomen als stichting dat wij dingen gedaan hebben die niet in orde waren. Maar dat is niet waar. Het kan zijn dat de dingen op een gegeven moment eventjes fout zijn gegaan. Iemand komt bij je hulp voor je van, kijk, mijn kinderen hebben niet te eten. Huh? Dus uit dingen zo, dan ga je uit je zak. En dan geef je misschien een 100 gulden uit of zo, of 200 gulden uit. Maar dat kan je dan niet, kan je op dat moment niet verantwoorden. Maar als je dan de situatie hebt gekeken van in welke beroerde toestand die persoon verkeerde, dan moet je hulp bieden toch? Kijk, onze missie was dat wij ervoor moesten zorgen dat er orde en rust in die flat kwam. En dat zodoende hebben wij toen gezorgd voor dat er flatwachters zijn gekomen. En die dingen moesten ook betaald worden toch? Want die mannen werken dag en nacht nou. Een soort stadswachten toen eigenlijk. Maar dit waren zeg maar de grootste drugshandelaars zelf. En het Interim Beheer, die werd betaald door de gemeente. Nou, ze waren gewoon, zeg maar gewoon, eerlijk gezegd, gewoon een beetje de maffia. Nee, man, zo erg was het niet, man. Wij waren geen maffia's. Nee. Kijk, als jij maatschappelijk werker bent en je verdient een salaris, ja, mag je dan niet een auto rijden? Je mag toch een auto rijden? Ik had een redelijke salaris. Weet je, maar ik werkte ook hard voor. Maatrijk, die haalde de mensen van Schiphol en die gaf al die mensen een woning. He, maar ze moesten wel zoveel geld aan hem betalen. Ja, want dan zei hij van, en die kraakte hij dan die woning. Maar ja, die mensen werden er natuurlijk niet meer uitgezet. En zelf woonde hij later in Gouwe Leeuw. Dat zijn de dure koopflats toen die tijd. Ze vroegen mensen, weet ik veel, 500 euro of zo vroegen ze. Niet, geen euro, maar guldens. Ze vroegen wat geld, niet heel veel geld. Dus er zat een sociaal aspect. Maar er zat ook een soort hossel aspect. Dat was mensen helpen en tegelijkertijd ook wat geld verdienen. En dat zal niet hun hoofdmotivatie geweest zijn, hoor. Want ik vind het nog steeds helder. Maar ik denk dat sommige van hun motieven heel edel waren en andere weer heel aards. Ja, je wilde wat. Je wilde hebben dat het vooruit ging in die maatschappij. Vooral onder de Surinamers. Mijn visie was dat het goed was om op te houden met het permanent geld geven. Aan de ene kant het welzijnswerk en aan de andere kant ook een ploeg van 30, 40 mensen te onderhouden die daar werkelijk achter iedereen aanliepen. Er hoefde maar een kastdeur scheefgezakt te zijn of er stond een timmerman voor de deur en die repareerde het. En mijn visie was dat het dan niet ging opschieten. Dus toen uiteindelijk het hele verhaal Gliphoeven, denk ik wel door mijn toedoen en omdat de gemeente dat ook niet meer kon ontkennen, een draai kreeg. Dat werd uiteindelijk ertoe geleid heeft dat de subsidie werd stopgezet van het hele project Gliphoeven. Ja, toen ontstond er natuurlijk een beetje een paniekerige situatie. Het Surinaams Welzijnswerk was er vooral op uit om de eigen belangen veilig te stellen. En de belangen, er werkten toch wel meer dan 100 mensen. En daar zaten gezinnen achter en daar werd voor gezorgd. En dat was een machtsbolwerk in de Bijlmermeer. En dat was een beetje, zoals mij altijd werd verteld, Surinaamse politiek. Ik was tamelijk jong en ik was ook wel onbevangen. En ik heb me niet lijfelijk bedreigd gevoeld. Omdat ze altijd zeiden van, we doen wel heel boos, maar er gebeurt je niks. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Maar we gaan wel een hoop lawaai maken. Daar werd redelijk open over gepraat. Dat was ook wel hilarisch. Ik ben wel eens een keer zogenaamd bedreigd dat ze zeiden, we gaan een reis met jou maken. En toen vroeg ik, waar gaan we naartoe? Naar een warm land. Ik zei, mag ik raden? Ja, we gaan jou een tijdje weghalen hier, want je zit ons veel te veel met je neus aan onze zaken. Zo werd mij dat gezegd, maar er werd ook gelijk weer hartelijk om gelachen. Dus het was niet een nare bedreigende sfeer. Maar ik ben wel eens een keer op een inspraakavond ben ik achter een gordijn getrokken. En ik werd er geroepen van, nou hebben we hem of zo. Dan gaan we naar het stadhuis bellen. En dan moeten ze wel dit en dan moeten ze wel dat. Maar als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Robinomo, als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Als je mij je vingertje wijst, dan zal ik je wat bewijzen. Hey, Gliphoeven was extreem. Je zag in een flat met een paar honderd appartementen zag je misschien een paar duizend Surinamers bij elkaar. En dat symboliseerde natuurlijk de schrik ook bij de Nederlandse overheid. Van, oh jee, wat moeten we met zoveel Surinamers hier? Dus wat doe je? Je koopt het af. Je stopt er geld in. En als jij enorme bedragen geeft, uit een soort van schuldgevoel van, er is daar een situatie ontstaan waarvan ik niet precies weet hoe dat is, en ik ga zogenaamd schoonmaakploegen inhuren, en je controleert dat niet strak, dan zie je dat daar een soort van cliëntelisme ontstaat, en dat is wat er misgegaan is. Ze waren heel slim natuurlijk, de Surinamers. En die Nederlanders, die zeiden al, laat maar, ze moeten aanpassen en ze moeten dit en die mensen moeten nog een hoop leren. En als wij zeiden van, goh, dat aanrechtblad is alweer stuk op dat en dat nummer, dat is al de derde van het jaar, dan mocht je niks van zeggen. Omdat het natuurlijk gauw discriminatie was. En dat is dom natuurlijk. Maar ja, die kijkt die ambtenaar, die denkt, oh, laat me gaan, als ik mijn geld wil vang. Subsidiegeld is er op een gegeven moment. Er was beleid bij de Nederlandse overheid dat het de bedoeling was dat er min of meer autonoom in groepen moest worden beslist over wat ze deden in sociaal werk. Daar zijn mensen als Just en Surinaamse stichtingen gewoon ingesprongen. En die hebben zich alle slechte gewoonten ook aangeleerd die wij in het Nederlandse subsidiestelsel ook hebben. En die hebben daar een Surinaams sausje overheen gegoten. Een beetje Caribisch, kleurrijker, luidruchtiger. Maar ik heb heel goed begrepen dat mensen gebruik maken van de gelegenheden die er geboden waren. De gelegenheid maakt de dief. En als het niet goed gecontroleerd wordt, ja, dan kan ik het Surinaamse mensen niet kwalijk nemen dat ze daar gebruik van hebben gemaakt. Ja, zo werkt dat dan. Maar om weer terug te komen op Gliphoeven. Mm-hmm. Ik heb nu wel een beeld dat jij zeker niet bij de mensen hebt gehoord die bewust waren over het woningbeleid, hoe er werd omgegaan met Surinamers, mensen van Afrikaanse afkomst hier in de Bijlmer. En ik denk dat dat het verschil maakt tussen jij en ik. Jij bent in 1947 geboren, waarvan ik me heel bewust ben dat het nog een koloniaal Suriname was. Dus jij kijkt met een heel ander beeld naar nu, maar ook een heel ander beeld tegenover Gliphoeven. Maar ik vind het heel belangrijk om wel te zeggen dat waarom we het constant steeds beter hebben, of het nu binnen onze Surinaamse omgeving is, of in de vrouwengemeenschap, of waar dan ook, dat er altijd een klein groepje mensen zijn die wel voor die vrijheid hebben gevochten, dat het steeds beter gaat met ons als gemeenschap over de hele wereld. En daar ben jij je niet bewust van die geschiedenis toen de tijd. Ik kan, maar ik heb me nooit ermee bemoeid. En daarom dat ik altijd happy was. Ik ben niet iemand van het verleden. Ik ben iemand van het heden. Ik weet wel dat ik de sleutel van die woning gehad heb. En ik weet wel dat ik goed behandeld ben. Waarvoor we gevochten hebben, hebben wij gekregen. We hebben het verdiend. Dat je niet met mensen kan omgaan alsof ze haringen in een ton zijn. Nee, daar gaat het veilig om. Maar het is niet dat we kunnen zeggen van, we zijn geweldig geweest. Nee, we zijn niet geweldig geweest. We hebben geprobeerd voor het volk te doen, voor onze mensen te doen, wat we konden doen, en dat hebben we gedaan. Kijk, ik wil niet weer hebben dat ik gefrustreerd raak, of dat ik weer depressies ga krijgen, weet je. Want ik heb daarna, door het hele druk van het werk, ben ik geestelijk verschrikkelijk achteruit gegaan. We hebben geprobeerd wat van te maken. We hebben geprobeerd wat van te maken. De ingrijpende verbouwingen zijn nodig omdat de Gliphoeven op grote schaal verloederd is. Hij krijgt een nieuwe naam. De BNW, omgedoopt tot Geldershof en Gravenstein. In zijn toespraak had burgemeester Van Tijn het treurig genoemd dat dit complex valt onder een subsidieregeling voor naoorlogse woningverbetering, terwijl de flat zelf pas 13 jaar oud is. Van Tijn zei te geloven dat de Bijlmer binnen een paar jaar weer tot volle tevredenheid bewoond kan worden. Ik had toch het gevoel dat het mijn flat was. En niemand kon me wat maken. Het was mijn thuis. Ik denk dat iedereen die in Gliphoeven gewoond heeft van mijn leeftijd, het is allemaal hetzelfde zeggen. Soms zie je mensen echt na jaren. En het is toch net alsof je elkaar net pas in de flat ontmoet hebt. Je luisterde naar Gliphoeven, een vergeten strijd. Met achtereenvolgens de stemmen van Gilly Koster, televisie- en radiomaker. Meesterkraker Errol Brown. Vanuit zijn woonplaats Paramaribo, Jennifer Tilborg en haar dochter Jessica de Bro. Zij is antiracisme-activiste bij onder meer de Black Archives. Floor Deul, beter bekend als Boer Floor. Ivan Esseboom en Satise Brindaban. Zij treden nog steeds op met de Filmmasters. Huip de Vet, gepensioneerd ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Romeo Olmberg, inmiddels afgekikt als junk en werkzaam als predikant. En mijn naam is Ike Amanetgaan, geboren als Hayat Mohammed. Dankjewel dat je luisterde naar deze VPRO-radio-documentaire. Hij werd gemaakt door Daan Dekker en Maartje Duin met steun van het NPO-fonds. Soundscapes Gerrit Kalsbeek en Bente Hamel. Techniek Arno Peters. Met dank aan Nicole Terborg. Kijk op vpro.nl/gliphoeven voor onze webdocumentaire met beeld van Yassir Linger en heel veel achtergrondinformatie. Je luisterde naar een documentaire van Maartje Duin en Daan Dekker uit het NTR-programma Radiodoc. Deze documentaire werd mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds en is ook te beluisteren in de podcast Parel Radio. NPO Radio 1. Focus. De nachtdichter. Vannacht is dat voor ons Jentel van Stokkum. Ze schrijft gedichten, maar ook theaterteksten. Haar werk over de nacht is gepubliceerd in de bundel Nix. Luister mee naar Jentel van Stokkum. Over het huwelijk. Ik trouwde met Heathcliff, met Linton, met Earnshaw, met Cathy. Beminde Branwell, tot hij me dronken voerde. Achterliet in een steeg. Ik trouwde met een dominee, hij tikte me iedere avond op de vingers. Omdat alles in mij uitzinnig leek, vormde ik mij naar een ander. Zo werkt liefde, kerfde ik in de basten van vijandige bomen. Mijn nachthemden waren wit, net als mijn haren. Van liefhebben word je vroegtijdig oud. Net als van trauma, rouw en roken. Iedere ochtend werd ik opnieuw verlaten. Iedere nacht werd ik opnieuw ontmaagd. Ik huwde de heuvels, de paarsroze bloemen en het hoge gras. De konijnenkeutels waren mijn bruidschat. Ik kreeg alles wat mij beloofd was op de ratelslang na. Ik trouwde voor geld en voor liefde. Ik trouwde om te ontdekken welke kleur mijn gezicht kreeg bij verraad. Ik trouwde met Nelly voor de verhalen. Met Lockwood in de hoop iets te kunnen doen aan zijn slechte gezondheid en gebrek aan humor. Ik trouwde iedere 7 jaar. Hoopte dat iedere cel in mijn lichaam uiteindelijk een partner had gehad. Ik trouwde totdat ik mijn naam vergat. I can't find you. Back here someday. Things change. Was it all in my mind? Was I lost in my own head? Worrying about something I regret. Is there anything I don't regret? Just the memory of you, but it's all that comes with you. As the images start to stutter and skip, disintegrating into sparks that glitch. There's a demon in the server, and histories we cannot erase. You're so close and so far away. You're so close now. You're pouring fuel on the fire. I can't get it, no. Fuel on the fire. And now I'm burning up. Fuel on the fire. And I won't ever stop. Fuel on the fire. Remembering how to love. Remembering how to Dan, Fuel on Fire. Dat was Focus alweer voor vannacht. En Morad staat al te springen om te starten met zijn programma Gaan. Goeienacht, Morad. Hey, goeienacht of goeiemorgen als je net wakker bent. Precies. We gaan zo meteen weer in gesprek met elkaar over het nieuws wat ons opviel. Waar ga je het over hebben? Het was het afgelopen weekend druk hier op het Mediapark. Allemaal mensen in gele hesjes die demonstreerden vanwege het nieuws wat hier werd gebracht. Onder andere Radio 1 zou zich schuldig maken aan fake nieuws. Jeetje, ja, ik heb het gezien. Nou, dan wil ik het toch wel opnemen voor mijn collega's die hier hele dagen aan het werk zijn om het nieuws zo objectief mogelijk te brengen. Maar mensen hebben toch nog klachten. En ik wil ook wel even het luisterend oor bieden voor de mensen die inderdaad vinden dat het fake nieuws is. Wat is er dan fout gegaan de afgelopen tijd? Heb je een voorbeeld voor me? Je mag me bellen op 0800-1121. Oké, Morad, veel plezier. Dank je. Bedankt voor het luisteren. NPO Radio 1.